ईक्षति कर्म व्यपदेशात स स अर्थात वो ईश्वर है। तो जो अभिध्यायित कह करके जो परम पुरुष का कथन हुआ, सिद्धांत कहता है कि उसी का आगे परम पुरुष का फिर ईक्षण कहा गया। यह पुनर एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। यहाँ ध्यान का विषय जो कहा गया वही स एतस्मा जीवगनाथ परात्परम पुरुषयम पुरुषम ईक्ष्यते। सिद्धांत इस प्रकार का टीका में पूर्व पक्ष भी शंका ला रहा है। ननु शब्द भेदात न प्रत्यभिज्ञा इति, शब्द भिन्न होने से ये दोनों प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे शब्द भिन्न, भाष्य में दिखाते हैं। ननु अभिध्याने परह पुरुष उक्तः, ईक्षण हेतु परात्पर कहा गया, जो अभिध्यान का बात आया तो एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायते, वहाँ खाली पर पुरुष हुआ। और जब ईक्षण का बात आया स एतस्मा जीव घनात् परात परम पुरुषम, तो ये दोनों में शब्द कहाँ समान हो गया। आप कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति को, आप कहते हैं प्रतिभिज्ञा होगी, तो ईक्षण तो परात पर कथम इतर इतरत्र प्रत्यभिज्ञायते, अन्य अन्यत्र प्रतिभिज्ञान कैसा हो जाएगा। टीका में परात्पर इति शब्द भेदम अंगीकृत्य, परात्पर ये पूर्व में परात्पर नहीं था अभिध्यान के विषय में, तो यहाँ किंतु परात्पर है। शब्द भेद अंगीकृत्य स्वीकार करके सिद्धांत कहता है कि श्रुतिभ्याम उक्त प्रत्यभिज्ञाया अविरोधम, शब्द भेद होने पर भी प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी, उसमें कोई विरोध नहीं है। भाष्य में अत्र उच्यते, सिद्धांत कहता है कि प्रतिभिज्ञा हो जाएगी। क्यों कहते हैं पर पुरुष शब्द हो तावत उभयत्र साधारण हो, जो परम पुरुषम है वो दोनों जगह में समान है। ईक्षण का विषय में ये जो परम पुरुषम है ये परात परम पुरुष, किंतु जो कर्म है ध्यान का और ईक्षण का वो तो परम पुरुष ही है, इसलिए वहाँ अर्थात ध्यान का विषय में ईक्षण का विषय ये दोनों बराबर है, उस अंश में तो प्रतिभिज्ञा हो जाएगी। और किससे पर है वो अलग बात है, किंतु जो पर है वो दोनों दोनों स्थान पर समान ही है। तो पर पुरुष शब्द, पर शब्द और पुरुष शब्द ये तावत उभयत्र साधारण, ये दोनों में तो समान है। टीका में ननु एतस्मात् जीवघनात् परात् इति, एतत् पदेन उपक्रांत ध्यातव्य परामर्शाद ईक्षणीय परात्मा ध्येयाद अन्य इति अत आह। पूर्वपक्ष कह रहा है कि एतस्मात् जीवघनात् परात्, जहाँ ईक्षण का विषय आया वहाँ वाक्य है स एतस्मात् जीवघनात् परात्, परात् आगे परम पुरुषम, ये जो स एतस्मात् कहा गया ये एतस्मात् कहने से और कहीं एक कथन होना चाहिए, तो वो कथन कहाँ है कहते हैं जो ध्यान में कहा गया परम पुरुष, तो ध्यान में जो परम पुरुष है उसको यहाँ एतस्मात् शब्द से लेना पड़ेगा, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। और एतस्मात् जीवघनात् परात् ये सब समानाधिकरण, ये हो गया जो ध्यान का परम पुरुष है, उससे परम है ये जो ईक्षण का पुरुष, इसलिए ये दोनों भिन्न है पूर्व पक्ष कहता है। अर्थात एतस्मात् शब्द से ध्यान का विषय को परामर्श करेंगे, और ध्यान का विषय को पंचमी कह करके उससे अन्य है जो ईक्षण का विषय, इसलिए ये दोनों भिन्न हो जाएगा। टीका में एतस्मात् जीवघनात् परात् इति, एतत् पद जो है एतत् पदेन उपक्रांत ध्यातव्य परामर्शात्, उपक्रांत उपक्रम में आया एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ये उपक्रम उपक्रांत अर्थात उपक्रम जिसका हो गया है, उपक्रांत उपक्रांत जो ध्यातव्य है उसका परामर्श होने से जो ईक्षणीय परात्मा है पर पुरुष है वो ध्येयाद अन्य, ध्येय से भिन्न है, क्योंकि जो ध्येय है उसको पंचमी अंत करके उसे कहा गया ये जो ईक्षणीय है। इत्यतः नक्षत्र ये क्या यहाँ मतलब पूर्व पक्ष का शंका स्पष्ट हुआ। देखिए जो ध्यान वाक्य में कहा गया कि परम पुरुषम अभिध्यायित, तो उसी वाक्य में आगे फिर है स एतस्मात जीव घना। ये एतस्मात कहने से किसको लेंगे? कहते हैं जो परम पुरुष पूर्व में है, और इससे जो ईक्षण का विषय परम पुरुष ये तो भिन्न है, क्योंकि ध्यान का विषय को पंचमी में तो कर दिया गया एतस्मात जीव घनात् परात्, इसलिए ध्यान का विषय और ईक्षण का विषय भिन्न होगा पूर्व पक्ष कहता है। ऐसा होने से सिद्धांत उसका उत्तर देता है भाष्य में, न च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अभिध्यातव्य पर पुरुष परामृश्यते। सिद्धांत कहता है कि अत्र जीव घन एतस्मात जीव घनात् परात्, ये समानाधिकरण है, तो जीव घन शब्द से प्रकृत जो पहले आरंभ हुआ था अभिध्यातव्य ध्यान का जो विषय है परपुरुष, वो परामृश्य न च, उसका परामर्श नहीं किया जा रहा है। ये न, अगर उसका परामर्श किया जाता तो तस्मात परात परो अयम ईक्षितव्य पुरुषो अन्यः स्यात्। अगर जीव घन कह करके एतस्मात कह करके ध्यातव्य पुरुष का परामर्श किया जाता तब उसको पंचमी बना करके आगे ईक्षण विषय अलग कहेंगे तो दोनों भिन्न हो जाते, किंतु जीव घन कह करके एतस्मात कह करके ध्यातव्य विषय का परामर्श नहीं हो रहा है, ये सिद्धांति कह रहा है। तो फिर पूर्व पक्ष पूछेगा तो फिर एतस्मात जीव घनात् फिर ये आप किसको कहते हैं, ये पूछेगा। टीका में ध्यानस्य तत्फल ईक्षणस्य च लोके समान विषयत्वात् ध्येय एव ईक्षणीय। सिद्धांति कहता है ध्यान और ध्यान का फल हो गया ईक्षण, ये दोनों लोक में समान विषयत्वात् जिसका ध्यान करते हैं उसी का ही दर्शन होता है, उन्हें से ध्येय एव ईक्षणीय एवं च उपक्रम उपसंहारयोर एक वाक्यता भवति इति भाव। अगर जो ध्येय है वही ईक्षण का विषय बनेगा तब उपक्रम उपसंहार एक वाक्य होगा, नहीं तो वाक्य भेद मानना पड़ेगा। फिर स अभी पूर्व स सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीव घनात् आगे परात परम पुरुषम पुरुषयम ईक्षते, इस प्रकार के वाक्य है। जो स सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम और स एतस्मात् जीव घनात् ये दोनों एक ही मंत्र है, वो अलग अलग इन्वर्टेड दे दिया है ना, तो किंतु दोनों एक ही मंत्र है, वही पांच पांच है, एक ही मंत्र है। इति एतत् पदेन जो द्वितीय इसको अलग क्यों करके लिखा है, जो स एतस्मात् इसमें एतत् पद है, तो सिद्धांति कहता है कि एतत् पद से ये जो पूर्व में है ब्रह्मलोकम इसी को लेना है। पूर्व पक्ष कहता है एतद पद से ध्यातव्य को लेना है, सिद्धांत कहता है कि नहीं एतद कहने से समीपतरवर्तिनी, समीपतरवर्तिनी हो गया ब्रह्मलोकम, तो इसलिए ब्रह्मलोक को लेना चाहिए। इति एतद पदेन सन्निहित तरो ब्रह्मलोक स्वामी परामृश्यते, तो एतद पदेन सन्निहित तरो को लिया जाएगा। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्तिनी चैतदो रूपम, इदम अस्तु सन्निकृष्टे इदम हतु सन्निकृष्टे, सन्निकृष्ट में इदम शब्द व्यवहार होगा, और समीपतरवर्तिनी च एतदो रूपम, एतद का जो रूप है समीपतरवर्तिनी जहाँ एकदम नजदीक होगा, और अदसस्तु विप्रकृष्टे असौ पर्वत कहेंगे किंतु प्रत्यक्ष है वहाँ अदस व्यवहार करेंगे, और तदिति परोक्ष बीजानियात, अगर परोक्ष हो गया तो तद कहेंगे, अपरोक्ष है किंतु दूर में है अदस कहेंगे असौ सूर्य, तो किंतु जो परोक्ष हो जाएगा तो फिर कहेंगे तो तद, तद इति परोक्ष बीजानियात। ध्यानस्य तत् इति ब्रह्मलोक स्वामी परामृश्यते इति प्रश्न पूर्वकं व्याचष्टे, अभी पूर्व पक्ष पूछता है, तो फिर मतलब प्रश्न करके सिद्धांती इसको कहेगा एतद पद से किसको लेना है, प्रश्न करके सिद्धांती निर्णय देता है। भाष्य में कस्तरी जीव घन इति, इतना प्रश्न हो गया पूर्व पक्ष का, उच्यते सिद्धांती कहता है कि घनो मूर्ति ही, तो जीव लक्षणो घनो जीव घन, तो घनो मूर्ति ही दिया टीका में इसको कहते हैं मूर्तौ घन इति सूत्रात्, ये पाणिनि सूत्र है मूर्तौ घन, तो इसलिए पाणिनि महर्षि कहते हैं मूर्तौ घन, इसलिए कहते हैं कि घनो मूर्ति, जीव घन शब्द का अर्थ हो गया जीवों का जो मूर्ति। भाष्य में आ गया जीव लक्षण घनो जीव घन, तो जीव लक्षण घन, घन अर्थात ठोस कहते हैं अर्थात पूरा गाढ़ा। सैंधव खिल्यवत यह परमात्मनो जीव रूप, ये जो जीव रूप ये परमात्मा का ही जीव रूप, परमात्मा ही जीव बनता है। सैंधव खिल्यवत, सैंधव खिल्य टीका में कहते हैं सैंधव खिल्य लवण पिंड, सैंधव का खिल्य, खिल्य अर्थात कहते हैं खिलस्य भाव इति खिल्य, तो खिलस्य भाव इति परिच्छिन्न, तो खिल हो गया परिच्छेद, मतलब खिल हो गया परिच्छिन्न, परिच्छिन्न, परिच्छिन्न से भाव हो जाएगा परिच्छेद, तो खिल्य का अर्थ परिच्छेद। सैंधव खिल्य लवण पिंड, खिल्यवत अल्पो भाव परिच्छेदो यस्य स खिल्य भाव, तो खिल्य भाव का अर्थ हो गया जिसका अर्थात अल्प भाव परिच्छिन्न। भाष्य में इसको कहते हैं सैंधव खिल्यवत यह परमात्मनो जीव रूप खिल्य भाव, खिल्य भाव में बहुव्री है खिल्य भावो यस्य, अर्थात खिल्यम का अर्थ परिच्छिन्न, भावो यस्य उपाधिकृतः और परश्च विषय इंद्रियेभ्यः, विषय इंद्रियेभ्यः परश्च खिल्य भावः उपाधिकृत, विषय इंद्रिय के साथ तादात्म्य करने से वही परमात्मा ही अब खिल्य भाव को प्राप्त कर गया। जब परमात्मा विषय इंद्रिय के साथ तादात्म्य नहीं है तो परमात्मा है, ये विषय इंद्रिय शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य होने से वो खिल्य भाव को प्राप्त कर गया, परिच्छिन्न हो गया। स्व अत्र जीव घन, वही परमात्मा खिल्य भाव को प्राप्त करके यहाँ जीव घन हुआ। जीव घन शब्द का अर्थ है यहाँ हिरण्य गर्भ, क्योंकि हिरण्य गर्भ परिच्छिन्न हो गया, परमात्मा का वो प्रथम कार्य हुआ, कार्य ब्रह्म कहते हैं उसका। स्व अत्र जीव घन इति टीका में एतद पदेन ब्रह्म लोक वा परामृश्यते इत्याह, यहाँ तक क्या कहा गया, एतद पद से ये ब्रह्मलोक का जो स्वामी है हिरण्यगर्भ उसको लिया गया, तो क्योंकि स्व अत्र जीव घन, परमात्मा ही उपाधि विशिष्ट होकर के जीव घन बना, उपाधि विशिष्ट होकर हिरण्यगर्भ हुआ उसी को जीव घन कहा गया। अभी दूसरा व्याख्यान देते हैं एतद पदेन ब्रह्मलोक वा, ब्रह्मलोक का स्वामी नहीं, ब्रह्मलोक का जीव घन शब्द से लिया जाएगा, ये दोनों अलग है थोड़ा। जो परमात्मा है वो जीव घनात् पर, अभी जीव घन शब्द से आप हिरण्य गर्भ को लेंगे अथवा ब्रह्मलोक को लेंगे, ये दोनों अलग करते हैं। द्वितीय व्याख्यान में एतत् पदेन ब्रह्मलोको वा परामृश्यते इति आह अपर इति, भाष्य में अपर आह स सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम, दूसरे लोग कहते हैं स सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम, यहाँ लोक शब्द कहा गया और उसके बाद आए एतस्मा जीव घना, इसलिए ब्रह्मलोक का ही एतस्मा शब्द से लेना है, ब्रह्मलोक स्वामी को नहीं, ऐसा कहते हैं वो लोग। इति अनंतर वाक्य निर्दिष्टो यो ब्रह्मलोक, अनंतरम अर्थात अव्यवहित पूर्वम, जो एतस्मा जीव घना से अव्यवहित पूर्व में जो स सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोक ऐसे जो कहा गया यो ब्रह्मलोक, और ये ब्रह्मलोक परात तस्मात जीव घनात परात, अभी ब्रह्मलोक को पर कहना पड़ेगा, कहते हैं परस्य लोकांतरेभ्य, वो अन्य लोक से श्रेष्ठ है ब्रह्मलोक। स्व अत्र जीव घन इति उच्यते, तो ब्रह्मलोक को जीव घन कह दिया गया, अभी ब्रह्मलोक ये के लोक है जड़ है, ब्रह्मलोक अर्थात एक स्थान, तो उसको कैसे आप जीव घन जीवों का समूह कैसे कह देंगे, जीव चेतन होते हैं, इसके लिए टीका में कहते हैं व्यष्टि करण अभिमानी नाम जीवानाम घन संघातो यस्मिन सर्वकरणाभिमानिनी स जीव घन तत् स्वामिकत्वात् परंपरा संबंधेन लोक लक्ष्य इत्यर्थः। व्यष्टि करण अभिमानी हो गए जीव, प्रत्येक करण में अभिमान करते हैं एक एक जीव। व्यष्टिकरण अभिमानी नाम जीवानाम घन, घन का अर्थ संघात, जीवानाम घन इति जीव घन, तो इनका संघात करण में अभिमान करने वाले का संघात। यस्मिन सर्वकरण अभिमानिनी, सर्वकरण अभिमानी हो गया जो हिरण्यगर्भ, तो स जीव घन तत् स्वामी का। अभी हिरण्यगर्भ जो सर्वकरण अभिमानी हुआ उसको जीव घन कहा गया, किंतु अभी कहते हैं तत् स्वामिकत्वात् परंपरा संबंध न लोक हो गया लक्ष्य, हिरण्यगर्भ हो गया शक्य, जीव घन का शक्य हो गया हिरण्यगर्भ, जो कि प्रथम पक्ष में कहे थे। ये लोग कहते हैं कि क्योंकि मंत्र में ब्रह्म लोक है इसलिए आप लोकों को ही एतस्मात् पद से लेना है, किंतु लोकों को जीव घन कैसे कहेंगे, जीव घन का शक्य हो गया हिरण्यगर्भ कहेंगे उसको। अभी तत् स्वामिकत्वात् अर्थात स स्वामी यस्य, वो जीवगण स्वामी है जिसका ब्रह्म लोक का, तो इति तत् स्वामिकत्वात् परंपरा संबंधे न लोक लक्ष्य बन गया, ब्रह्म लोक लक्ष्य, जीवगण हिरण्यगर्भ हो गया शक्य, शब्द है जीवगण उसका शक्य हो गया हिरण्यगर्भ और उसका लक्ष्य हो गया ब्रह्म लोक। तब द्वितीय व्याख्यान में ब्रह्म लोकों को लक्षण करके ले रहे हैं। तत्स्वामिकत्वात्, तत्स्वामिकत्वात् अर्थात जीवघन स्वामिकत्वात्, तत्पद का पूर्व में है जीवघन, टीका में स जीवघन कहा गया तत्स्वामिकत्वात्, तत्स्वामिकता जीवघन स्वामिकत्वात्, जीवघन हो गया हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ स्वामी हो गया ब्रह्म लोक का, इसलिए जीव घन स्वामिकत्वात् परंपरा संबंधे न जीव घन शब्द से लोक को लिया जाएगा। आगे टीका में तस्मात् पर, तस्मात् पर अर्थात सर्वलोकातीत, अभी तस्मात् कह करके एतस्मात् कह करके ब्रह्म लोक ले रहे हैं, अभी उससे पर अर्थात सर्वलोक से अतीत शुद्ध चैतन्य को लेना है, वही हो गया ईक्षण का विषय। पर पुरुष शब्द से परमात्मनि मुख्यत्वाच स एव ध्येय इति आह। पर पुरुष शब्द से, पर पुरुष कहने से परमात्मा में ये पर पुरुष मुख्य अर्थ है, पर पुरुष का अगर अन्यत्र कहीं प्रयोग करेंगे तो कुछ लक्षण करके लेंगे, किंतु नहीं तो पर पुरुष कहने से परमात्मा को ही लेना चाहिए, इसलिए वही ध्येय है। पर पुरुष ध्यातव्य जहाँ अभिध्यायित है वहाँ भी, तो अक्षरेण परम पुरुष अभिध्यायित, तो वहाँ भी ध्यान का विषय परमात्मा ही होना चाहिए। भाष्य में अपराह स सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम इति अनंतर वाक्य निर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः परस्य लोकांतरेभ्यः स्व अत्र जीवघन इति उच्यते। अभी ब्रह्मलोक को जीवघन कहा। जीवानाम हि सर्वेषां करण परिवृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोक निवासिनी संघात उपपत्तेर भवति ब्रह्मलोक जीवघन। जीवानाम हि सर्वेषां, सर्वेषां जीवानाम सारे जीव करण परिवृत है, करण वेष्टित है, तो सर्व ये सब जो जीव हो गए वो सब सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे, जो सर्वकरण रूप है हिरण्यगर्भ वो हो गया ब्रह्मलोक का निवासी स्वामी, उसमें ब्रह्मलोक निवासिनी संघात उपपत्तेर, संघात उपपत्तेर वाक्य का आरंभ में था जीवानाम ही सर्वेशम, तो सर्वेशम जीवानाम संघात उपपत्ते कहाँ, कहते हैं सर्वकरण रूप जो हिरण्यगर्भ है ब्रह्मलोक का स्वामी है उसी में सभी का संघात समूह हो जाएगा। भवति संघात उपपत्तेर भवति ब्रह्मलोको जीवघन, द्वितीय पक्ष हो गया, यहाँ तो ब्रह्मलोकों को जीवघन से लेंगे। प्रथम पक्ष में जीवघन से किसको लिया गया, हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा। तस्मात् परो, तस्मात् अर्थात जीवघनात् परो यह परमात्मा ईक्षण कर्मभूत स एव अभिध्याने अपि कर्मभूत इति गम्यते। तस्मात् जीवघन ए तस्मात् जीवघन, जीवघन अर्थात ब्रह्मलोकात् उससे जो पर है यह परमात्मा, वो परमात्मा ईक्षण का कर्मभूत स एव अभिध्याने अपि कर्मभूत, जो अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित वहाँ अभिध्यान का कर्म भी वही परमात्मा हो जाएगा। और परमात्मा को लेने ही से पर ही परम पुरुष शब्द का मुख्यार्थ समन्वय होगा। भाष्य में परम पुरुषम इति च विशेषणम परमात्मा परिग्रहे एव अवकल्प्यते अवकल्पते। तो परम पुरुषम ये जो विशेषण दिया गया अभिध्यातव्य के लिए, ये परमात्मा का परिग्रह होने पर ही परमात्मा परिग्रहे एव अवकल्पते अवकल्पते अर्थात समर्थो भवति। परपुरुष से अगर परमात्मा लेंगे तभी परपुरुष शब्द का मुख्यार्थ संभव होगा। परो ही पुरुष परमात्मा एव भवति। परपुरुष ये तो परमात्मा ही होता है, क्योंकि यस्मात् परम किंचित अन्यत् नास्ति, जिससे और पर और कुछ नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इति च श्रुति अंतरात् कठोपनिषद में है। अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर, उसका आरंभ कैसे अर्थेभ्यश्च परम मनः क्या है आरंभ? इंद्रियेभ्य पराह्यर्थः, इंद्रियेभ्य परा इंद्रियेभ्य पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः और मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेर आत्मा महान परः। बुद्धि से महान, महान आत्मा अर्थात महतत्व, तो वो लोग जो समष्टि तत्व कहते हैं बुद्धेर आत्मा महान परः। और अब महत महतः परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परः किंच परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये महत से अव्यक्त जो मूल प्रकृति वो लोग कहेंगे यहाँ अव्यक्त, महत से अव्यक्त और अव्यक्त से पुरुष, अव्यक्त अर्थात ईश्वर उससे ये पर है। इसी प्रकार के आगे पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा, काष्ठा अर्थात सीमा अतिक्रम करके सबसे अधिक है सा परा गति, गति इति गम्यते इति गति कर्मणिक तीन हुआ है वही परम गति है। इति श्रुति अंतरात टीका में यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, ये तो श्वेता सूत्र का मंत्र है। यस्मात् परम ना परम यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मात् अणियो न ज्यायोस्ति कश्चित वृक्ष इव स्तब्धो दिवितिष्ठत्येक तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्, ऐसे श्वेता सूत्र उपनिषद का है। तो वहाँ कहते हैं यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, जिससे कोई परम अथवा अपरम नहीं है। और यस्माद् अणियो न ज्यायोश्च कश्चित, जिससे कुछ अणियो भी नहीं है जिससे कुछ ज्याय भी श्रेष्ठ भी नहीं है। और वृक्ष इव स्तब्ध, वृक्ष इव स्तब्ध अर्थात निश्चल निष्क्रिय, वृक्ष जैसे निष्क्रिय होकर के रहता है वृक्ष इव स्तब्ध। दिवी दिवी अर्थात देवलोक में, देवलोक अर्थात प्रकाशमान स्वयं प्रकाश है। दिवी तिष्ठति एक येनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, येन पुरुषेण यद इदम सर्वम पूर्णम, जिस पुरुष के द्वारा ये सब कुछ पूर्ण है अर्थात सत्ता स्फूर्ति ये जो जगत को मिलता है उसी पुरुष से मिलता है। तो वहाँ भी परम शब्द से श्वेता सूत्र में वो परमात्मा को ही कहा गया। एवं मुख्य पर यस्मात् परम न परमस्ति किंचित स एव मुख्य परः न तु पिंडात् पर सूत्रात्मा इत्यर्थः। तो पिंड से पर जो सूत्रात्मा है, पिंड हो गया स्थूल, स्थूल से पर हो गया जो सूत्रात्मा सूक्ष्म। पूर्व पक्ष कहता था कि तो ये पिंड से पर जो है उसको पर कह करके हम हिरण्यगर्भ को ले लेंगे, सिद्धांत कहता है कि वो नहीं है। किंच पर शब्देन उपक्रमे निश्चितम परब्रह्म एव अत्र वाक्यशेषे ध्यातव्यम इति आह। जो पर शब्देन उपक्रमे निश्चितम परम ब्रह्म, उपक्रम में वाक्यशेषे ध्यातव्यम इति आह। अच्छा पर शब्देन उपक्रमे निश्चितम, उपक्रम में आरंभ हुआ ये उदालक सत्य काम को कहते हैं परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, और इसका ध्यान करने से यथा ध्यानम एकतरम एव अन्येति। तो वहाँ परम और अपरम इस प्रकार के दो भाग अलग अलग किया गया था, अभी सिद्धांत कहता है कि उपक्रम में परम शब्द न परब्रह्म को कहा गया था, और अभी आप कह रहे हैं कि ध्यातव्य जहाँ है वहाँ परम पुरुष है किंतु हिरण्यगर्भ को लेंगे। तो अगर हिरण्य पर शब्द से हिरण्यगर्भ को लेना है, जो उपक्रम में विभाग कर दिया गया था परम अलग है अपरम अलग है, वो विभाग फिर नहीं रहेगा। सिद्धांति ये बात यहाँ कह रहा है, किंच पर शब्देन उपक्रमे निश्चितम। उपक्रमे अर्थात जो भाष्य में देता है आगे वाक्य आ रहा है ना, परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, ये उपक्रम है। तो यहाँ विभाग करके अलग अलग करके दिखा गया था, और वहाँ परम कह करके तो परब्रह्म को लिया गया था। तो सिद्धांति इसी को टीका में कहता है, किंच पर शब्देन उपक्रमे निश्चितम परब्रह्म, क्योंकि यहाँ अपर शब्द से अपर ब्रह्म को कहा जाता है। अत्र वाक्य शेषे तो ध्यातव्यम, अर्थात प्रथम मंत्र में पर शब्द से परब्रह्म, अपर शब्द से हिरण्यगर्भ, और वाक्य शेष पंचम मंत्र में ध्यातव्यम कह करके परब्रह्म को ही लेना है, क्योंकि उपक्रम में पर शब्द से जिसको कहा गया, उपसंहार में पर शब्द से उसी को ही लेना है। भाष्य में परम च परम च ब्रह्म यद ओंकार इति विभज्य अनंतरम ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्य ब्रुवन परमेव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति। आरंभ वाक्य में परम च अपरम च विभाग कर दिया, तो करने से अनंतरम जो ओंकार के द्वारा पर पुरुष का अभिध्यान करना है कहते हैं, वहाँ परम शब्द से परमेव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति, वहाँ तो पर ब्रह्म को ही लेना है। ये एक तर्क हुआ, और दूसरा कहते हैं टीका में, पाप निवृत्ति लिंगाच्छ, पाप निवृत्ति लिंग से भी परम कह परम पुरुष कह करके पर ब्रह्म को लेना है, हिरण्यगर्भ को नहीं। भाष्य में यथा पादोदरस त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पापमना विनिर्मुच्यते इति पापम विनिर्मोक फलवचनम परमात्मानम इह अभिध्यातव्यम सूचयति। जो पादोदर त्वचा से, पादोदर सर्प, सर्प त्वचा से विनिर्मुक्त हो जाता है जैसे दृष्टांत हुआ, एवं ह वै एवं अनेन प्रकारेण ह वै स स साधक उपासक पापमना विनिर्मुच्यते इति पापम विनिर्मोक फलवचनम, पाप का निर्मोक निराकरण हो जाना, ये जो फल है इस ध्यान का फल, ये परमात्मनम यह अभिध्यातव्यम सूचयते। यहाँ ध्यान का विषय तो परमात्मा ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ध्यान करने से ही पाप का नष्ट होगा। आगे भाष्य में अथ यद उक्तम परमात्मा अभिध्यायिनो न देश परिच्छिन्न फलम युज्यते इति, पूर्व पक्ष ने कहा था परमात्मा का अभिध्यान करके तो स सूर्य संपन्न, आगे ब्रह्म लोकम उन्नीयते, ये सब देश परिच्छिन्न फल कैसे होगा जो परमात्मा का ध्यान करेगा। यद उक्तम पूर्व पक्षिण परमात्मा अभिध्यायिन, षष्ठ्यंत परमात्मा का अभिध्यान करने वाले का न देश परिच्छिन्न फलम, तो ब्रह्म लोक देश परिचिन्न है, न युज्यते पूर्व पक्षी जो कहा था, तो न देश परिचिन्न फलम युज्यते इति पूर्व पक्ष कहता सिद्धांति अत्र उच्यते। टीका में पादोदर सर्प, तो ये जो यथा पादोदर स्त्वचा, पादोदर का अर्थ कहते हैं सर्प, ओंकारे परब्रह्म उपासनया सूर्य द्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा परब्रह्म ईक्षित्वा तदेव शांतम अभयम परम प्राप्नुति इति अविरोधम आह। तो सिद्धांत कहता है कि परमात्मा का ध्यान करके वो कोई परिच्छिन्न फल प्राप्त नहीं कर रहा है, वो परमात्मा को ही प्राप्त करेगा, खाली ब्रह्मलोक जा करके, ये तो मध्यवर्ती फल है, ये कोई चूड़ान्त फल नहीं है। ओंकारे परब्रह्म उपासनया, टीका में ओंकार में परब्रह्म का उपासना के द्वारा सूर्य द्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा, स सूर्य संपन्न, पहले सूर्यलोक में जाएगा वहाँ से ब्रह्मलोक को जाएगा, और ब्रह्मलोक में परम ब्रह्म ईक्षित्वा परब्रह्म का दर्शन करके तदेव शांतम अभयम परम प्राप्नुति, उसी शांतम अभयम परम को प्राप्नुति प्राप्त कर लेता है इति अविरोध, इसलिए परमात्मा का ध्यान से तो परमात्मा को ही प्राप्त करता है, ये कोई परिच्छिन्न फल नहीं हुआ। अत्र उच्यते इति भाष्य में अत्र उच्यते। त्रिमात्रेण ओंकारेण आलंबनेन परमात्मानं अभिध्यायतः फलं ब्रह्मलोक प्राप्ति क्रमेण च सम्यक दर्शन उत्पत्तिरिति क्रममुक्ति अभिप्रायं एतद् भविष्यति इति अद्वोष। सिद्धांत कहते हैं कि त्रिमात्रेण ओंकारेण आलंबनेन, त्रिमात्र रूप का जो ओंकार है वो आलंबन, इसके द्वारा परमात्मानं अभिध्यायतः, परमात्मा को ध्यान करने वाले का, अभिध्यायत षष्ठ्यंत ध्यान करने वाले का फलम क्या होगा? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ये तो अर्थात तत्काल फल होगा ब्रह्मलोक प्राप्ति, तत्काल अर्थात शरीर छूटने के बाद। और क्रमेण च सम्यक दर्शन उत्पत्ति, क्योंकि वहाँ जा करके फिर परम पुरुषम, परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, सम्यक दर्शन उत्पत्ति रीति क्रम मुक्ति अभिप्रायम, उसको क्रम मुक्ति होगा। क्रम मुक्ति अभिप्राय से एतद् भविष्यति, एतद् अर्थात परमात्मा का उपासना न महान फल प्राप्ति ये संभव हो जाएगा। हिरण्यगर्भ लोक कहते हैं ये शास्त्र में, चतुर्मुख ब्रह्म अर्थात वेदांत शास्त्र इत्यंत में हिरण्यगर्भ लोक कहेंगे, ये चतुर्मुख ब्रह्मा यहाँ व्यवहार थोड़ा कम करेंगे, तो यहाँ हिरण्यगर्भ विराट ये शब्द व्यवहार करेंगे, और पुराण में जाएंगे वो ब्रह्मा कहेंगे, चतुर्मुख ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का स्वभाव वो सब कहेंगे। तो है चीज वही है कि जो हिरण्यगर्भ है वही स्थूल होने से विराट बनता है, तो वही जो विराट स्थूल, क्योंकि पुराण में जो ब्रह्मा कहा जाता है वो स्थूल शरीर वाला, क्योंकि स्वभाव करता है ना, तो इसलिए अर्थात जो हिरण्यगर्भ है वही स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करने से विराट बनता है, तो उसी को अर्थात पुराण में सब ब्रह्मा कहा जाएगा। आगे टीका में, एवं एक वाक्यता समर्थन प्रकरण अनुगृहित पर पुरुष श्रुतिभ्याम पर ब्रह्म प्रत्यभिज्ञया ब्रह्मलोक प्राप्ति लिंगम बाधित्वा वाक्यम प्रणवध्येये ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम। एवं एक वाक्यता समर्थन, अगर अभिध्यान वाक्य से परम पुरुष को लिया जाएगा, ई क्षण में भी परम पुरुष और उपक्रम में परम अपरम का विभाग, ये सब समन्वय हो जाएगा अगर आप परम पुरुष से परब्रह्म को लेंगे, तो हो गया एक वाक्यता समर्थन। दूसरा हो गया प्रकरण अनुगृहित, तो प्रकरण परमात्मा का है, तो होने से पर पुरुष श्रुतिभ्याम, दो शब्द व्यवहार होता है कि पर और पुरुष, ये दोनों हो गए श्रुति, इनसे पर ब्रह्म प्रत्यभिज्ञया, जो ध्यान वाक्य में भी परम पुरुषम अभिध्यायित और ईक्षण वाक्य में भी परम पुरुषम पुरुषम ईक्षते, ये दोनों वाक्य में परम और पुरुष श्रुति के दोनों के श्रुति के द्वारा श्रुतिभ्याम पर ब्रह्म प्रत्यभिज्ञया, पर ब्रह्म का प्रतिभिज्ञा होने से ब्रह्म लोक प्राप्ति लिंगम बाधित्वा, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म लोक का प्राप्ति होगा, ये लिंग का मतलब पर ब्रह्म लोक प्राप्ति लिंगम, ब्रह्म लोक प्राप्ति लिंग होने से पूर्व पक्ष कहता था इसलिए ध्यान का विषय तो हिरण्यगर्भ होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म लोक प्राप्ति करेगा, तो कहते हैं ब्रह्म लोक प्राप्ति जो लिंग है इस लिंग को बाध करके वाक्यम प्रणव ध्येये ब्रह्मणी समन्वितम, जो वाक्य है प्रणव ध्येये, प्रणवेन यो ध्येय, प्रणव के द्वारा जो ध्येय है कौन है? ब्रह्म, तो प्रणव ध्येये ब्रह्मणी समन्वितम, समन्वितम वाक्यम, वाक्य समन्वित हुआ अर्थात यहाँ जो ध्यान का विषय हुआ ये पर ब्रह्म ही हुआ, इसी को सूत्र कहा गया ईक्षति कर्म व्यपदेशात स स अर्थात ध्यातव्य विषय भी स, क्योंकि उसको इक्षति का कर्म कहा गया है। अच्छा, तो ये हो गया है इक्षति कर्म व्यपदेशात अधिकरण हो गया, वहाँ अधिकरण का कुछ नाम दिया है क्या? अधिकरण, अच्छा, क्योंकि इक्षति अधिकरण तो शुरू में था तद इक्षत कह करके वो इक्षति अधिकरण, ये इक्षति कर्म व्यपदेशात अधिकरण, अच्छा ठीक है, ये अधिकरण ये पूरा हुआ। आगे दोहरा अधिकरण, ये सबसे लंबा अधिकरण है, इसका देखेंगे ये छांदोग्य उपनिषद 2, 8, 3 उसमें ओम अथ अथ कहते हैं, उसके पूर्व में सप्तम अध्याय गया, सप्तम अध्याय भूमा अध्याय। तो ये देखिए पूर्व अध्याय में षड विंश खंड दिया ने वाम पार्श्व में, तस्य हवा एतस्य एवं पश्यत एवं मन्वात मन्वानस्य एवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर। ये भूमा प्रकरण, भूमा प्रकरण पूरा होने के बाद दहर प्रकरण आरंभ करते हैं, इसलिए अथ का मंत्र 2, 8, 3। अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरिकं वैष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशस् तस्मिन् यदंतस्तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम इति। तो श्रुति कहते हैं अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ब्रह्मण पूर्व ब्रह्मपुर शरीर, इसको लेकर के पूर्व पक्ष कहेगा नहीं नहीं, ये ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ है कि ये ब्रह्मपुर ये जीव का शरीर, मतलब यहाँ ब्रह्म शब्द से जीव को लिया जाएगा क्योंकि शरीर जीव का होता है ना, इसलिए ब्रह्मण पूर्व कहने से यहाँ ब्रह्म से जीव को लेना है, इस प्रकार की विचार करेंगे सब। तो ब्रह्मपुरे सिद्धांत कहेगा नहीं नहीं, ब्रह्मण पूर्व ब्रह्मपुर यहाँ ब्रह्म से ब्रह्म को लेना है, तो इसका पूरा शरीर कैसे हो जाएगा, कहते हैं ब्रह्म उपलब्ध होता है शरीर में ही, तो इसलिए यहाँ ब्रह्मपुर शब्द से शरीर लिया जाएगा। शरीरे दहरम पुंडरिकम वेश्म, तो दहरम का अर्थ अल्पम छोटा, अल्पम पुंडरिकम हृदय कमल, वैष्म वैष्म का अर्थ गृह। तो ये शरीर में जो हृदय पुंडरिक जो छोटा है कि घर है, और दहरो अस्मिन अंतराकाशस, ये हृदय पुंडरिक का अंदर में और छोटा है कि आकाश है, पहले ब्रह्मपुर हो गया शरीर, शरीर का अंदर में रहा पुंडरिकम जो वो भी दहर है छोटा है, उसके अंदर में है दहर और छोटा है अंतराकाशस। तो ये जो दहरो अस्मिन आकाश, अस्मिन अर्थात पुंडरीके, अस्मिन पुंडरीके जो दहर आकाश है, ये दहर आकाश कौन है, इसको लेकर के विचार होगा। सिद्धांती कहेगा कि तो हृदय में अनुभव होता है ब्रह्म ही, तो इसलिए यहाँ आकाश शब्द से दहर आकाश कह करके ब्रह्म को ही लिया जाएगा। पूर्व पक्ष कहेगा दहर आकाश, दहर का अर्थ छोटा, आकाश का अर्थ आकाश, तो ये भूताकाश ही है, हृदय के अंदर में होने से छोटा हो गया, जैसे घटाकाश कहते हैं तो घटाकाश ये छोटा जैसा, तो यहाँ विचार ये होगा दहरो अस्मिन अंतराकाश। आगे कहते हैं तस्मिन यदंतस, अभी तस्मिन कहने से किसको लेना है, कहेगा उसके पूर्व में जो है आकाश। पूर्व पक्ष कहेगा देखिए ये जो दहर आकाश हृदय पुंडरिक में आकाश, आकाश में जो है, क्योंकि तस्मिन यदंत कहा गया, सिद्धांत कहा गया तस्मिन का अर्थ पूर्व का परामर्श आकाश का परामर्श नहीं करेगा, तस्मिन का अर्थ जिसको अस्मिन शब्द से कहा गया था पुंडरी के, अर्थात तस्मिन यदंत अर्थात हृदय पुंडरी के यदंत कौन है, कहते हैं आकाश। सिद्धांत कहता है कि यस्मिन अंतर यह आकाश का जो अर्थ है, तस्मिन अंत यद वो दोनों समान अर्थक है, अर्थात तस्मिन शब्द से भी पुंडरी को लेना है, पुंडरी के अंदर में जो है तद अन्वेष्टव्य। अस्मिन तो पहले ब्रह्मपुर को शरीर को ले लिया, यस्मिन का ना यद इदम अस्मिन वो ब्रह्मपुर लिया, आगे है दहरम पुंडरिकम वैष्म, आगे दहर वो अस्मिन, ये अस्मिन का अर्थ पुंडरीके, तो पुंडरीक में जो आकाश, आगे फिर तस्मिन, तस्मिन अर्थात वही पुंडरीक, और पुंडरीक का तस्मिन यद अंत अर्थात पुंडरीक का अंत कौन है, वही आकाश ही है, वो ब्रह्म ही है। तद अन्वेष्टव्यम तद भाव विजिज्ञासितव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसका जिज्ञासा करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा वो तो आकाश है, सिद्धांत कहे भूताकाश को अन्वेषण करके जिज्ञासितव्य बना करके क्या लाभ होगा। तो पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, तब जीव को ले लीजिए, क्योंकि पुंडरीक में अर्थात हृदय पुंडरीक में जीव का स्थान है, तो इसलिए जीव को ले लीजिए। सिद्धांत इससे मना करेगा। आगे मंत्र देखिए, तम चेद ब्रुयु ब्रुयु अर्थात तम अर्थात आचार्य ब्रुयु शिष्या, आपने जो कह दिया कि ये हृदय पुंडरीक में जो है उसका अन्वेषण करना चाहिए, तो अभी उस आचार्य को जो इस प्रकार कह दिया, अगर शिष्य लोग उसको कहें यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम भेष्म, जो ये शरीर में दहर पुंडरीक भेष्म और दहर अस्मिन् अंतर आकाश, ये इसका अंदर में फिर आकाश छोटा है, किम तद अत्र विद्यते, ये आकाश में क्या चीज है, किम तद अत्र अत्र अर्थात फिर पुंडरीक क्या है, यद अन्वेष्टव्यम यद बाबा विजिज्ञासितम, वो लोग प्रश्न करते हैं, वो जो आप आकाश कह देते हैं वहाँ क्या चीज है हम जिसका अन्वेषण करेंगे, सब भूया वो आचार्य कहें, यावान वा अयम आकाश तावान ऐसो अंतर हृदय आकाश, जितना बड़ा अयम आकाश, अयम आकाश अगर भूताकाश दिखाता है अयम कह करके, तावान ऐसो अंतर हृदय ये आकाश, अंतर हृदय में जो आकाश है वो भी उतना बड़ा है। तो सिद्धांति कहेगा, पूर्व पक्ष कहेगा कि देखिए भूताकाश के साथ तुलना दिया है, यावान अयम आकाश तावान, तो भूताकाश का तुलना करने से हृदय पुंडरीक में जो आकाश है वो भी भूताकाश है। सिद्धांति कहेगा यहाँ भूताकाश का तुलना देने से कहते हैं कि अर्थात ये भी व्यापक है, इस अर्थ में तुलना दिया जाता है, ये अचेतन भूत अर्थ में तुलना नहीं है, ये दोनों पक्ष विवाद आएंगे। तो अंतर हृदय आकाश उभे ही अस्मिन, ये दोनों आकाश में द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहित, इसमें द्यावा पृथ्वी समाहित, और उभो अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसो उभो विद्युत नक्षत्राणी यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति सर्वम तदस्मिन् समाहितम्, जो यहाँ अस्ति जो नहीं है वो सब उसी में ही है, अस्ति और नास्ति अर्थात जो यहाँ उपलब्ध होता है और जो उपलब्ध नहीं होता है सब उसी में ही है, ये वाक्य आया। आगे ये तृतीय मंत्र हो गया, आगे चतुर्थ मंत्र फिर है, तम चेद ब्रुयु अस्मिंश्चेद इदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यद एतद् जरा वा अवाप्नोति प्रध्वंसते वा किं ततो अतिशिष्यते, वो शिष्य लोग पूछते हैं तो ये जब शरीर जरा से ग्रस्त हो जाएगा क्या बचेगा इसमें, तो वो कहते हैं सब ब्रूयान आचार्य कहे न अस्य जरया एतद् जीर्यति, ये शरीर का जरा से वो जो हृदय पुंडरीक के अंदर में जो है वो न जीर्यति न वधेन अस्य शरीरस्य हन्यते न एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, यहाँ ब्रह्मपुरम में यहाँ ब्रह्म एव पुरम, तो एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, यहाँ ब्रह्मणपुरम इस प्रकार की शरीर नहीं है, एतत् सत्यम ब्रह्म वही पुरम शब्द से कहा गया, यह तो कर्मधारय है, अस्मिन् कामा समाहित इसमें सब पदार्थ समाहित है अध्यस्त है, ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक विजिघत्सो अपिपास सत्य कामा सत्य संकल्प, ये सब उसी दहर आकाश का ये सब लक्षण है, ये सब कहाँ भूताकाश में होगा। सिद्धांति कहेगा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक ये सब भूताकाश में कहाँ होगा, इसलिए ये तो ब्रह्म ही बना है। आगे देखिए षष्ठ मंत्र पंचम जहाँ पूरा हो गया, ये प्रसिद्ध देते हैं, तद यथा यह कर्म जितो लोक, यहाँ कर्म जीतो दे दिया अन्यत्र कर्म चित आता है, जैसे यहाँ इस लोक में कर्मणा चित लोक क्षीयते जो सब प्राप्त होता है ये सस्य धान्य आदि वो सब नाश होता है, फिर एवं एवं मूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते, ये इस जगह के मंत्र है। आगे पृष्ठा में देखिए प्रथम मतलब प्रथम पंक्ति में दिया आगे पृष्ठा में अथ यह आत्मानम अनुविद्य, अब इसका पूर्व पृष्ठा में अंतिम पंक्ति में है अथ यह आत्मानम अननुविद्य व्रजति, जो आत्मा को नहीं जान करके जाता है उसका आगे कहीं भी कुछ सिद्ध नहीं होता है, अकाम सर्वेशु लोकेशु अकामचार भवति, और अथ यह आत्मानम अनुविद्य व्रजति अथ ये, जो लोग यह आत्मा को जान करके जाते हैं तो सत्यान कामान तेसंग सर्वेशु लोकेशु कामाचारो भवति, तो उनका सारे लोक में कामाचार अर्थात तो उनका सारे संकल्प पूर्ण हो जाता है। आगे दक्षिण पार्श्व में देखिए तृतीय वर्ण, त इमे ते इमे सत्याः कामः अनृत अपिधानस। ये वास्तविक ये जो जीव है ते इमे जीवाः सत्याः, ये सब वस्तुतः तो सत्य है, सत्याः कामः, किंतु अनृत अपिधानात् अनृत से आवरण हुए हैं, तो होने से तेषां सत्यानां तत्व तो ये सब सत्य हैं, सताम तत्व तो सत्यानां सताम ये सब तत्व तो सत्य होने पर भी अनृत अपिधानम सब अनृत से आवरण किए गए हैं। आगे द्वितीय मंत्र देखिए, द्वितीय मंत्र का तृतीय पंक्ति में तद यथापि, यथापि हिरण्य निधिम निहितम, हिरण्य निधि निहितम, निहितम गाढ़ा गया अंदर में मिट्टी के अंदर में, अक्षेत्र ज्ञा वो जानता नहीं कि यहाँ हिरण्य निधि है, ऊपरी ऊपरी संचरंत ऊपर ऊपर घूमते हैं, न बिंदेयु हो न बिंदेयु हो न प्राप्नुयु हो, प्राप्त नहीं करेंगे, भिदृढ़ लाभ है, सेम उचादि नाम नुम हो जाता है, प्राप्त नहीं करते, एवमेव इमाः सर्वाः प्रजाः अहर अहर गच्छन्ति एतम् ब्रह्मलोकम् न बिंदति बिंदन्ति अनृतेन हि प्रत्युढ़ा। ये मंत्र बहुत उदाहरण होता है, तो जैसे हिरण्य निधि जमीन का अंदर में गाढ़ा जाने पर भी जिनको पता नहीं अक्षेत्रज्ञ ऊपरी ऊपरी संचरंत न बिंदे ऊपर घूमने पर भी पता नहीं चलता, एवम एव इमाः सर्वाः प्रजा ये सारे प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य सुषुप्ति अवस्था में प्रतिदिन जाते हैं ब्रह्म के पास, एतम ब्रह्मलोकम कर्मधारय है ये जो ब्रह्मलोक है ब्रह्म उसको न बिंदंती प्राप्त नहीं करते हैं, क्यों अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, ब्रह्म के साथ एक तो होते हैं कहते हैं किंतु अनृतेन ही अविद्याग्रस्त होकर के इसलिए जान नहीं पाते हैं। अच्छा आगे चतुर्थ मंत्र का आरंभ देखिए, अथ य एष संप्रसादो, अथ य एष संप्रसाद, संप्रसाद अर्थात सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन् इति संप्रसाद, तो ये संप्रसाद उपलक्षित ज्ञानी, यहाँ संप्रसाद शब्द से सुसुप्ति लिया जाता है सम्यक प्रसिद्धति, किंतु यहाँ य ऐसा संप्रसाद कहने से ज्ञानी को जो अर्थात सम्यक प्रसिद्धति उसका तो आनंद ही है। अस्मात शरीरात समुत्थाय, जो ज्ञानी होता है अस्मात शरीरात समुत्थाय इस शरीर से उठ करके, शरीर से उठ जाना अर्थात तादात्म्यम हित्वा, शरीरात समुत्थाय का अर्थ है शरीरे तादात्म्यम हित्वा, तादात्म्य को त्याग करके परम ज्योतिर उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से स्थिर हो जाता है। तो यहाँ एक चीज दिया, अस्मात् शरीरात समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य, तो पहले दिया शरीर से तादात्म्य छोड़ करके परब्रह्म को प्राप्त करके, किंतु वहाँ लेना है कि परब्रह्म का प्राप्ति होने पर ही शरीर से तादात्म्य छूटेगा, कहीं एक पांव रखेगा तो फिर यहाँ से पांव उठाएगा ना, इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति होकर के जब निश्चय हो जाएगा परम ज्योति उपसंपद्य फिर अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इस प्रकार की होगा। तो फिर आगे स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते परम ज्योतिर उपसंपद्य फिर शरीर से तादात्म्य छूटेगा, कहते हैं कि आप तो पहले है अस्मात् शरीरा समुत्थाय आगे है परम ज्योतिर उपसंपद्य, इस प्रकार की आप विपरीत कैसे कर देते हैं, तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, ये द्वितीय ना तृतीय खंड में आएगा आगे जहाँ तो आपको लेप का बात आएगा, कहते हैं मुखम व्यादाय सोपिति, तो मुखम व्यादाय सोपिति कहते हैं, मुखम व्यादाय अर्थात खोल करके, व्यादाय में लिया बंद कर दिया सोपिति को बाद में रखा, तो व्यादाय सोपिति मुंह खोल करके बाद में सोता है, पहले नींद होता है फिर बाद में मुंह खुल जाता है, कहते हैं जैसे वहां व्यादाय सोपिति व्यवहार होता है किंतु पहले सोपिति बाद में व्याद आया, इसी प्रकार की यहाँ भी परम ज्योति उपसंपद्य तो फिर स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो यहाँ भी इसी प्रकार की, अच्छा अच्छा यहाँ भी स्वयं रूपेण, यहाँ भी स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, ये होगा स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य, ये पहले करेगा अपना स्वरूप का पहले अनुभव करेगा, फिर परम ज्योति उपसंपद्यते, बाद में परम ज्योति परमात्मा के साथ एक होकर के शरीर से समुत्थाय हो जाएगा। हाँ, किंतु यहाँ क्या है, हमने कह दिया ना परम अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य, ये दोनों का बीच में अर्थ क्रम लेकर के विपरीत करना है, किंतु लेना है परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये दोनों में अर्थक्रम को लेकर के स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, इस प्रकार की होगा। जैसे व्यादाय स्वपिति, व्यादाय के स्थान पर आ गया परम ज्योतिर उपसंपद्य, और स्वपिति के स्थान पर आया स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, इस प्रकार की होगा। और स्वयं परम ज्योति उपसंपद्य होने पर शरीर से समुत्थाय हो जाएगा, वो तो है वहाँ, अर्थात विपरीत क्रम में यहाँ चलेगा। अच्छा, ये एक विचार का ये वाक्य विषय में आएगा। आगे पृष्ठ में देखिए, प्रथम मंत्र दिया, अथ य आत्मा स सेतुर विधृतिर एसाम लोकानाम असंवेदाय, जो ये आत्मा है वही सेतुर विधृति, विधृति अर्थात धारण होता है, धारण करता है, जो वही सेतु कहा जाता है, धारण करता है, क्यों करता है, लोकानाम असंभेदाय, संभेद मेलन, असंभेदन मेलन, वर्ण संकर इत्यादि ये सब न हो जाए, तो ये वर्णाश्रम धर्म का ये पालन करके रखने के लिए वही परमात्मा ही धारण करता है। और न एतम सेतुम अहोरात्रे तरतः, तरतः का स्पृशतः, ये जो सेतु है आत्मा, इसको अहोरात्रि स्पर्श नहीं करता है, अर्थात दिन रात उसका कोई विकार नहीं करेगा। आगे न जरा मृत्यु, न शोक, न सुकृतम, न दुष्कृतम, सर्वे पापमानो अतव निवर्तन्ते अपहत पापमा ही, ऐसा ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में कर्मधारय, ये ब्रह्म तो अपहत पापमा। आगे दक्षिण पार्श्व में चतुर्थ मंत्र देखिए, यहाँ ये नाड़ी के माध्यम से कैसे गमन होता है वो कथन करते हैं। चतुर्थ मंत्र में कहते हैं, अथ यत्र एतद् अवलिमानम नीतो भवति, जब वो अवलिमानम अर्थात बल और शरीर में नहीं है, पूरा क्षीण हो गया, मुमूर्षु, तम अभितः आसीना आहुर, उसका चारों पार्श्व में सब बैठे रहते हैं, अभित चारों पार्श्व में आहुर, क्या कहते हैं, जानासी माम, जानासी माम, मृत्यु का समय में सब बैठ करके मेरे को भी पहचानते हो, कहते हैं स यावत अस्मात् शरीरात् अनुस्प्रांतो भवति तावत् जानाति, जब तक शरीर से तादात में उसका छूटा नहीं तब तक गोलोक में रह करके देखता रहेगा, थोड़ा थोड़ा जानेगा, जब ये शरीर से तादात में छूट जाएगा, आँख खुला रहेगा, आपको जानता नहीं होगा, तब कहेंगे गत, कहेंगे अयम गत कहेंगे, फिर तब तक तो पूछते रहेंगे। आगे षष्ठ मंत्र देखिए, सतम चैका च हृदयस्य नाड्यस् तासाम मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, ये हृदयस्य सतम च एका च, 101 नाड़ियाँ हैं, तासाम मूर्धान, मूर्धा को तो अभिनिश्रिति एका, अभिनिश्रिता एका, एक मूर्धा को जाता है, तयोर ऊर्ध्वम आयन, मरण काल में उसमें अगर जाएगा तो अमृतत्वम एति, वो तो ब्रह्मलोकों को प्राप्त करेगा, ब्रह्मलोक अर्थात तो मुक्त नहीं हो जाएगा, ब्रह्मलोकों को जाएगा। जो लोग उपासना इत्यादि करते हैं श्रौतो उपासना, वो सुषुम्ना नाड़ी होकर के जो एक है मूर्धा को जाता है, वो सुषुम्ना नाड़ी, उसमें जा करके जो स्थान है उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, वहाँ से वो जाएगा। तयोर ऊर्ध्वम आयन अमृतत्व मेति, और विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवंती, और अन्य नाड़ी में जाएगा तो विश्वंग अर्थात अन्य अन्य सब योनि को प्राप्त कर लेगा। जो ये सुषुम्ना नाड़ी में वो मूर्धा हो करके अर्थात ब्रह्मरंध्र से निकलेगा, वो तो ब्रह्मलोकों को जाएगा। आगे सप्तम खंड में कहते हैं, अभी यह आत्मा अपहत पापमा बीजोरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान सर्वांश कामान यस तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति ह प्रजापति उवाच। प्रजापति कहा ये बात, प्रजापति ने ऐसा है कि घोषणा कर दिया, जो इस आत्मा को जान करके जाता है उसका सारे कामना पूर्ण हो जाते हैं, और आत्मा का ये सब कह दिया, ये आत्मा अपत पापमा बिजरो विमृतु सत्य काम संकल्प इस प्रकार कह दिया गया। आगे पूरा यहाँ लंबा कथा दिया है, ये सुन करके देवता लोग इंद्र को भेजेंगे, असुर लोग विरोचन को भेजेंगे, वो दोनों जा करके वहाँ प्रजापति के पास रहेंगे, 32 साल रहने के बाद प्रजापति पूछेंगे, भाई आप लोग यहाँ क्या ठहरे हो 32 साल ठहरने के बाद, वो लोग कहेंगे आपने 32 साल पहले ये घोषणा किए थे, हम लोग सुन करके आए हैं, वो आत्मा क्या है जिसको जानने से तो ये विश्व को बिजरो विमृत्यु हो जाता है, हमको वो जानना है, तो 32 साल के बाद बोलेंगे। तब प्रजापति कहते हैं, चतुर्थ मंत्र देखिए, तौ ह प्रजापतिर उवाच, तौ अर्थात वो दोनों को 288 पृष्ठा में, तौ ह प्रजापतिर उवाच य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति, प्रजापति ने कह दिया। तो वो दोनों क्या किए, आगे सब कथा दिया है, वो लोग जाकर के उदय शराब में देखेंगे, देखने से उदय शराब अथवा आदर्श दर्पण में वो देखे, 32 साल रहने के बाद सब दाढ़ी मूछ इत्यादि हो गया, नाखून हो गया, वो सामने में खड़े होके देखे तो अपना क्या ऐसा ही चेहरा देखे, तो फिर प्रजापति कहे कि देखे यो ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्य थे, देखो देखे हम देखें बिल्कुल हम ऐसे दाढ़ी मूछ वाले हैं, हम वही हैं। तो प्रजापति कहेंगे ठीक है, अब ये सब साफ करके अच्छा वस्त्र अलंकार होकर के फिर आ करके देखिए, वो लोग देखे तो अभी तो हम एकदम बढ़िया लगते हैं, मतलब तो साधु वसनम तो ये अलंकार इत्यादि है, अगर पता हुआ कहते हाँ आत्मा जान लिए हम यही हैं, दोनों फिर चले जाते हैं। तो आगे है, आगे दक्षिण पार्श्व में तृतीय मंत्र जहाँ पूरा हो गया, बीच में दिया ना तृतीय मंत्र, उसका पूर्व वाक्य तौ हो शांत हृदय प्रजतु, वो दोनों शांत होकर के चले गए। तौ हो अनुक्ष्य प्रजापति पीछे से कहा, प्रजापति उवाच अनुपलभ्य आत्मानम अननुविद्य व्रजतो, ये आत्मा को नहीं जान करके जा रहे हैं, क्योंकि शरीर को देख करके ही अच्छा है तो अच्छा खराब है तो खराब कह करके चल दिए। प्रजापति कहा, प्रजापति कहा, वो दोनों को सुनाई दिया ये बात, किंतु वो दोनों अभी जिसको प्राप्त कर लिए हैं 32 साल परिश्रम करके पढ़े हैं, कहते हैं इतना प्राप्त किए उतने में खुश होकर के चले गए, सुने तो दोनों और विरोचन तो बिल्कुल विचार नहीं किया चला गया। इंद्र किंतु देवताओं का राजा, थोड़ा बुद्धिमान है, थोड़ा तो तपस्या वाला है, वो आगे देखिए नवम खंड में प्रथम, अथ ह इंद्रो अप्राप्य देवान, वो देवताओं के पास पहुँचने से पहले एतद भयम ददर्श, उसने भय देखा, यथैव खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृत, यहाँ ये बात कहा जाता है कि इंद्र विचार करता है शरीर अगर दाढ़ी मूछ वाला था तो ऐसे ही दिखा, साधु अलंकृत हो गया तो ऐसे दिखा, हाथ पांव कट जाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा, तो ये सब क्या आत्मा है, ये कहाँ मतलब ये बिजर विमृत्यु है कहाँ, ये मर जाने से भी तो मर जाएगा, ये फिर रास्ता से वापस आ जाता है। फिर आगे पृष्ठा में देखिए, ये जो तृतीय मंत्र वही एवं ऐसे मघवन इति, तो फिर इंद्र आकर के प्रजापति को कहता है, प्रजापति पूछते हैं आप क्यों वापस आ गया, तो कहते हैं कि ये तो हमने ऐसे सोचा, ये तो शरीर कहाँ आत्मा होगा, ये तो ऐसे ही होगा, कट जाने से कट जाएगा, मर जाने से मर जाएगा। फिर प्रजापति कहते हैं एवं एवं ऐसे मघवन इति, आप जैसे सोचा ये बिल्कुल ठीक ही है। हो वाच, इंद्र सोचेगा कि अब तो हमको कह देंगे असल बात, कहते हैं कि एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, जो मैं पहले कहा था एसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते इसी को फिर दोबारा बता दूंगा, किंतु वस अपराणी द्वात्रिंशतं वर्षाणि, फिर और 32 साल रहो। उस समय में जो वाक्य कहा 32 साल के बाद प्रजापति वही बात फिर कह देगा। इंद्र किंतु ऊंचा पदार्थों को जान लेगा, कैसे जान लेगा, कहते हैं 32 साल सेवा का फल है चित्त शुद्धि, जितना जितना हम श्रवण करते हैं वही गीता हम 30 साल पहले भी पढ़ते थे और अभी पढ़ते हैं कितना अंतर है उसे। तो कहते हैं वो कैसे होता है, कहते हैं जैसा चित्त शुद्ध होता है। तो ये होने के बाद आगे दसम खंड का आरंभ में प्रजापति फिर कहते हैं स एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति एष आत्मा, मतलब आगे इतना प्रजापति कह दिए जो अक्षी पुरुष था वही स्वप्न अवस्था में महिमा को प्राप्त करके चलता है। तो वो इंद्र कहेगा अच्छा स्वप्न में जो महिमा को अर्थात उड़ सकता है, मतलब जो चाहेगा वो कर सकता है। स्वप्न में तो कोई इंद्र सोच सकता है, जागृत में तो वो इंद्र है, स्वप्न में तो ब्रह्मा जी का अधिष्ठान को भी ले ले सकता है। तो वो कहे हाँ ये ही आत्मा है क्योंकि जो चाहेगा वो कर सकता है। ऐसा सोच करके गया, फिर रास्ता से जा करके गया, स्वप्न में तो कभी देखता है हमको असुर राज भगाता है, तो फिर ये कहाँ हो गया। तो फिर वो वापस आ गया, आकर के फिर प्रजापति को कहेगा ये तो ऐसा ही दुरावस्था है। प्रजापति कहेगा बिल्कुल सही बात है एवं भगवान। तो फिर वर्ष अपराणी आगे एकादश खंड में आरंभ प्रथम मंत्र तद यत्र एतद् सुप्तः समस्तः संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा। अभी तो कोई भय नहीं है, सुसुप्ति में कोई भय नहीं है। तो ये स्वप्न का जो मतलब ये था कमियां था वो भी दूर हो गया, इंद्र सुन करके चला गया। फिर जाके सोचेगा ठीक है सुसुप्ति में कोई भय नहीं है, किंतु सुसुप्ति में हम है ऐसा हमको कहाँ पता चलता है, ये तो हम स्वयं ही तो नहीं रहा। तो इस प्रकार की आत्मा का क्या लाभ है जो स्वयं का स्थिति का ही पता नहीं चलता। फिर आ जाएगा, फिर ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। तो फिर आगे रहो और 5 साल रहो। तो आगे पृष्ठा में फिर कहते हैं, आगे पृष्ठा में देखिए द्वितीय मंत्र का तृतीय पंक्ति में एवं एव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते स उत्तमः पुरुष। ये यहाँ अंतिम में उनको उपदेश करते हैं, शरीर से पूरा तादात्म्य छूटने पर जब अपने स्वरूप में निष्पन्न हो जाएगा फिर परमात्मा को परमात्मा परम ज्योति रूप संपद्य परमात्मा के साथ ऐक्य अनुभव करेगा। ये चतुर्थ पर्याय में आया। तो ये पूरा का ये विचार चलेगा। तो आगे दक्षिण पार्श्व में चतुर्दश खंड में प्रथम मंत्र दिया आकाशो वे नाम, जो दहरा आकाश कहा गया था वो क्या है, नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूप का जो आश्रय है ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ते नाम रूपे जिसमें आश्रित है वो ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। तो इस प्रकार के कहा गया। तो आगे पंचदश खंड में द्वितीय पंक्ति में देखिए यथा विधानम, कहते हैं कि ये विद्या कैसे प्राप्त करेंगे, उसका 101 वर्ष लगा, हमका तो परमायु उतरे नहीं। कहते हैं यथा विधानम, जैसे गुरु विधान कर देंगे, गुरु हो कर्म अतिशेषेण, गुरु कर्म पूरा होने के बाद समय बचने से अध्ययन चिंतन इत्यादि करना है, सेवा का महात्म्य यहाँ कहते हैं। ठीक है आज यहाँ तक ये पूरा प्रकरण, ये सबसे लंबा प्रकरण चलेगा दहर प्रकरण, तो इतना लंबा इसमें विचार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।